Matumaini yangu ni kwamba hujambo na karibu kuifuata taarifa habari na ukujia kupitia Radio Isanganiro ya leo Ijumaa 3 Januari 3 mwaka 2022, taarifa ambayo imegubikwa na haya yafuatayo. Jeshi la polisi Burundi limewaonesha hii Ijumaa 3 watu wanne wanaoshutumiwa wizi wa milioni 150 sarafu za Burundi katika benki ya biashara Bankobu. Kiongozi wa benki hiyo anasikitishwa na wafanyakazi waliochangia katika wizi huo. Na mwanamume mmoja akamatwa katika kijiji cha Mibanda mkoani Rumonge baada ya kufyatua risasi 6 hewani. Kuna hayo bila shaka na mengine. Serafina Kizimana ndiye ambaye ananiongoza kimitambo. Ismail Kwizera ndiye ambaye anakuletea taarifa ya habari punde, habari kamili. Isanganiro. Habari kamili. Jeshi la polisi Burundi limewaonesha hii Ijumaa 3 watu wanne wanaoshutumiwa wizi wa pesa milioni 150 sarafu za Burundi. Wizi huo ulifanyika katika benki ya biashara Bankobu mwishoni mwa mwaka jana. Pierre Ngurikiye, msemaji wa Wizara Usalama, alitoa wito kwa benki kuripoti polisi kwa muda mwafaka panapo tokea wizi. Na tutairejelea taarifa hii ambayo bado haijawasili hapa studio. Na mkurugenzi mtendaji wa benki Bankobu anakasirishwa na wafanyakazi wa benki hiyo waliofanya wizi huo. Trinitas Girukishaka anatoa shukrani kwa kazi iliyofanywa na polisi ili wanaoshutumiwa wizi huo wakamatwe. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba mwanamume mmoja kutoka kijiji cha Mibanda katika tarafa na mkoa wa Rumonge yupo chini ya ulinzi wa polisi tangu jioni ya hii Jumapili. Nichi Maeterans alikamatwa kama muda wa saa 10:01 jioni baada ya kufyatua risasi 6 hewani akitumia silaha aliyokuwa ameiba katika kituo cha polisi cha Musave kilichopo katika kijiji hicho cha Mibanda. Aliamua kufyatua risasi 6 hewani baada ya kuwakosa aliyokuwa akiwalenga katika mgahawa, kama jinsi zaeleza duru za polisi mkoani Rumonge, na kufahamisha kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha mgogoro uliopo kati yake na mke wake pamoja na shemeji yake. Na turejelee sasa taarifa ya ile inayozungumza kwamba jeshi la polisi limewaonesha hii Ijumaa 3 watu wanne wanaoshutumiwa wizi wa pesa milioni 150 sarafu za Burundi. Wizi huo ulifanyika katika benki ya biashara Bankobu mwishoni mwa mwaka jana. Pierre Ngurikiye, msemaji wa Wizara Usalama, alitoa wito kwa mabenki kuripoti polisi kwa muda mwafaka panapotokea wizi huo. Tumsikilize Pierre Ngurikiye akitafsiriwa na Etienne Manirakisa. Igenekerezo rya 28 Kigarama tarehe 28 Disemba mwaka uliopita kulitokea wizi katika benki Bankobu ya mji wa Bujumbura. Wamiliki wa benki hiyo waliripoti tukio hilo kwenye taasisi ya ulinda usalama na uchunguzi ulifanyika. Baadaye palifahamika wahusika na wizi huo. Miongoni mwao kuna watumishi wa benki hiyo. Tulikamata pia na fedha mwazile zilioibiwa. Mtumishi wa benki hiyo anayehusika na science za kompyuta alikuwa ameweka mfumo ndani ya kompyuta 3 za watumishi wenzake unaoweza kurahisishia mtu mwingine kutumia kompyuta hizo kwa kuiba fedha. Mwanasayansi wa kompyuta huyo ndiye alichungia wa mwizi wakati mwenzake alizubaa. Wa mwizi hao walikuwa nje, wakaweza kuingia ndani ya kompyuta wakitumia mfumo wa mtandao na kuweza kuiba fedha takriban milioni 150. Fedha hizo waliziweka kwenye kaunti nyingine ya mpya walikuwa wametia. Baadaye wakatoa milioni 50 kwa mara ya kwanza, na kwa mara ya pili wakatoa milioni 48, lakini hawakutoa zingine fedha kwa sababu polisi tayari ilikuwa imeanza kufanya kazi yake ikishirikiana na viongozi pamoja na watumishi wa benki hiyo. Parikamatwa wa mwizi wane, parikamatwa pia milioni 70 ndani ya fedha zilikuwa zimeibiwa. Kutokana na wizi huo, Tumependa kuwafahamisha raia wa Burundi kuwa polisi ya Burundi ina uwezo mkubwa wa kupambana na kukomesha wizi huo kupitia mitandaoni. Na kama mlivyo sikia ni kwamba mkurugenzi mtendaji wa benki Banco Bu anakasirishwa na wafanyakazi wa benki hiyo walio changia katika wizi huo, Trinitas Girukwishaka anatoa shukrani kwa kazi iliyofanywa na polisi ili wanaoshutumiwa wizi huo wakamatwa. Endelea kuitegea Kosko, ni taarifa habari ambayo inakuja kupitia Radio Isanganiro. Tupate mapumziko kidogo na tufungue ukurasa wa habari za afya. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa habari za afya, Wizara ya Afya imeongeza muda wa vipimo vya uviko wa COVID-19 kwa kwa wanafunzi wanaosomea mabweni pamoja na walimu. Wizara hiyo inasema kuwa muda huo utatamatika tarehe 4 Januari mwaka huu, yani kesho. Na baadhi ya familia zinazopoteza ndugu zao katika hospitali kuu ya Kirundo zinalalamika kuwa chuma cha kupatisha baridi cha monchwari ya hospitali hiyo hakifanyi kazi ipasavyo, yapita sasa siku mbili. Hali hiyo inasababisha familia hizo kuharakia kuwazika ndugu zao mara moja pasipo kuwafanyia mazishi ya heshima, au inawalazimu kupeleka maiti zao mikoa mingine. Wanautaka uongozi wa hospitali hiyo kutafuta suluhu ya tatizo hilo. Daktari mkuu wa hospitali hiyo ya Kirundo anazituliza nyoyo familia hizo kuwa watajitahidi kadri wawezavyo ili swali hilo litatuliwe. Ni ripoti ambayo tuliotumiwa na ripoti wetu wa mkoa ni Kirundo, Agnes Naho Magaze. Nalo shirika Nabariza linasema kutiwa wasiwasi na wafungwa waliopata msamaha wa rais kati ya 5,000 ila takriban 2,700 ndio wameachiwa. Jean Marie Shimirimana, kiongozi wa shirika hilo, anamtaka waziri wa sheria kutekeleza agizo la rais alilolitoa katika tamko lake kwa Warundi hii Ijumaa alipoagiza kuachiliwa uhuru alipoagiza kuachiliwa huru watuhumiwa ambao hawashutumiwi kesi za mauaji au ubakaji. Shirika la Nabariza linasema kuwa litafuatilia kwa karibu tume itakayoundwa ili kufuatilia kwa karibu watakaoachiwa. Tumsikilize Jamari Shimirimana akitafsiriwa na Moize Misago. Kuhusu mahabusu ambao walikadiriwa kuachiliwa huru, kwanza ni masikitiko katika shirika Nabariza. Tulisikia rais wa jamhuri akisema kwamba kutachiliwa huru wafungwa takriban 5,000, lakini paliachiwa huru wafungwa 2,700. Palipochukuliwa hatua hiyo, kuna mahabusu walihisi kwamba watachiliwa huru, lakini walifika wanasalia jela. Tunasikitika sana katika asasi yetu Nabariza, hakuna furaha kabisa. Unasikia yule habusu ambaye alitaraji kuachiliwa huru anabaki anahisi kwamba je, ni waziri ananibakiza jela au ni mkurugenzi wa jela? Haya yote ni maswali anajiuliza bila jibu. Tumehusika tayari imeanza kazi ya kurodhesha wafungwa ambao watachiliwa huru. Wiki hii tutatangaza ni wangapi tayari kuachiliwa huru, na ikihitajika hata orodha tutaweka wazi. Imetimia majira saa 7:29 katika studio za Radio Isanganiro, na hii ambao endelea kuitegea kwa sikio ni taarifa ya habari. Tupate mapumziko kidogo, tufungue ukurasa wa majengo. Isanganiro. Majengo yanayotengeneza njia ya mto Gasenyi yaliokuwa yakikinga ajali ya maporomoko yasitoke yamebomoka. Wakazi wanaoishi katika eneo la mto huo wanaomba kuwepo kwa wachimbaji mawe wa mto huo ili kupunguza mawe yanayobaki katika mto huo, kwani mawe hayo toka katika maporomoko ya mto huo ndiyo yanayosababisha majengo kubomoka. Wanaonya kuwa iwapo mto huo hautojengwa vizuri na kitaalam, waweza kuharibu vitu vya kutosha mengi zaidi na Romualdi Niyo ya Bivuze. Mto Gasenyi unaundwa na mito miwili Luvova na Nyaruhembwe kutoka katika vijiji Gishingano na Kwigere. Upande wa daraja lililopo kwenye barabara ya kitaifa nambari moja, juu kidogo ya ikulu ya raisi, mna mawe na mchanga katika mto huo. Matundu mawili kwa matatu ya kupitishia maji yamefunikwa. Kingo za mto zilizokuwa zimejengwa ziko hatarini kubomoka kutokana na mawe yanayosombwa na maji. Hali kadhalika chini ya ikulu ya raisi kwenye barabara inayoelekea mtaani Gatunguru. Ukiangalia upande wa juu wa daraja la barabara hiyo, baadhi ya sehemu hazina ishara kuwa kulikuwepo mfereji. Maji yalitupa mkondo wake. Vifusi vya kingo za mfereji vimelala. Chini ya daraja lenyewe kuna shuhudiwa shughuli za kuopoa mchanga na mawe. Raia wanataja sababu za kuharibika kwa mfereji huo kuwa mtiririko mkubwa wa maji unaoporomosha mawe. Aidha wanasema kuwa nyumba za kisasa zinazojengwa kwenye milima huchangia uwepo wa mtiririko wa kasi wa maji. Raia hao wanapendekeza kundi la watu wanaopoa mawe na mchanga mara mvua inaponyesha ili kuzuia maafa yanayoweza kutokea kutokana na mto huo. Mwaka 2013, mafuriko ya mto Gasenyi yalisababisha madhara makubwa kukiwemo watu kupoteza maisha na nyumba kadhaa kuporomoka. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tujielekeze huko Kenya na nchi ya Somalia ambapo watu sita waliuawa Jumatatu huko Lamu eneo la mashariki mwa Kenya linalopakana mpaka na Somalia. Kulingana na kituo cha radio ya Ufaransa RFI, vifo hivyo vilitokana na shambulio linaloshukiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Kwa mujibu wa Irungu Mashari, mmoja mwa viongozi wa serikali wa eneo hilo, angalau watu sita kulingana na AFP likisema kuwa shambulio hilo lilifanywa sehemu ijulikanayo kama Wadu. Imetimu majira ya saa 7:32 katika studio za Radio Isanganiro, na kabla ya kuishusha nanga tukukumbushe yale ambayo tulio kuambia katika taarifa hii ya habari. Jeshi la polisi limewaonesha hii Ijumatatu watu wanne wanaoshutumiwa wizi wa milioni 150 sarafu za Burundi katika benki ya biashara Bankobu, na kiongozi wa benki hiyo ameweza kusikitishwa na wafanyakazi waliochangia katika wizi wa benki hiyo. Na mwanamume mmoja amekamatwa katika kijiji cha Mibanda mkoani Rumonge baada ya kufyatua risasi sita hewani. Hadi hapa la ziada sina zaidi ya kutoa shukrani za dhati kwa nyie ambao mliotegea sikio taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati pia zimwendefu ni mitambo Serafina Kizimana, Ismail Kuizera ambaye nilikuletea taarifa hii ya habari. Nikutakia usikivu mema vipindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea.